Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela 3 listopada, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa policyjna akcja znicz na drogach w całej Polsce, do poniedziałku wzmożone patrole. Amerykańskie wybory prezydenckie na finiszu, finał głosowania za 2 dni. Iga Świątek zagra dziś pierwszy mecz w turnieju WTA Finals w Riyadzie. Niemal 500 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w okresie Wszystkich Świętych. Od czwartku doszło do niemal 96 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 113 zostało rannych. Nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji przypomina, że dodatkowe patrole funkcjonariuszy czuwają nad bezpieczeństwem. Policjanci spodziewają się, że w niedzielę będzie bardzo duży ruch na drogach w związku z powrotami z cmentarzy i od rodzin. Przede wszystkim naszym zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo, aby każdy z nas dojechał do swoich domów. Przede wszystkim będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdu, czy kierujący, jak również pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy nasze dzieci prawidłowo są przewożone w fotelikach. Musimy liczyć się, że w każdej kontroli drogowej policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości, jak również nasz stan psychofizyczny. Wybierając się w drogę powrotną, pamiętajmy, aby tą podróż zaplanować. Róbmy przerwę, wyjdźmy z samochodu, podychajmy świeżym powietrzem, wypijmy kawę, wypijmy herbatę, a na pewno bezpiecznie dojedziemy do celu. Akcja policji zakończy się w poniedziałek. Sztaby wyborcze Kamali Harris i Donalda Trumpa w przedwyborczy weekend promują się w polskiej chicagowskiej gazecie Dzienniku Związkowym. To największa polskojęzyczna gazeta wychodząca za granicą i nieprzerwanie ukazująca się od 1908 roku. Dziennik Związkowy ukazuje się w Chicago w stanie Illinois, który jest bastionem demokratów. W Wiecznym Mieście od lat wygrywają kandydaci tego ugrupowania. W tej kampanii o polonijne głosy zabiegają na łamach polskiej gazety jednak oba sztaby. W przypadku republikanów to zupełna nowość, mówi w rozmowie z Polskim Radiem Łukasz Dudka, dyrektor generalny Dziennika Związkowego. Polonia była ignorowana przy tych wyścigach wyborczych na najwyższym szczeblu. Uważano, że te głosy Polaków rozpuszczają się jak gdyby w całej populacji amerykańskiej i nie mają tak dużego znaczenia. Tym razem jest inaczej. Tym razem zaistnieli jako grupa etniczna w świadomości i Donalda Trumpa, i Kamali Harris, i ich sztabowców, no i stąd właśnie te stosunkowo duże kampanie reklamowe umieszczane w Dzienniku Związku. Mówi dla Polskiego Radia Łukasz Dudka. Kongres Polonii Amerykańskiej wielokrotnie zwracał się do sztabów obu kandydatów z prośbą o kontakt. Bezpośrednio odpowiedział tylko Donald Trump. Kilka dni temu osobiście zadzwonił podczas uroczystego bankietu z okazji 80-lecia organizacji. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nie żyje poszukiwany od poniedziałku zabójca 2 myśliwych w Austrii. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. 50 osób pod ochroną, odwołane nabożeństwa w Dzień Wszystkich Świętych. Do momentu znalezienia ciała mieszkańcy rejonu Rohrbach przy granicy z Czechami żyli w strachu. W poniedziałek myśliwy zastrzelił 2 innych, byłego burmistrza i emerytowanego policjanta, którzy doprowadzili do jego ukarania za łamanie prawa. Mężczyzna był skonfliktowany także z innymi osobami, stąd przydzielona im ochrona. Gdy policja poinformowała o znalezieniu w samochodu, a w nim jednej ze strzelb, stało się jasne, że mężczyzna żyje. Jednak znaleziono ciało, leżała przy nim kolejna broń. Śledczy potwierdzili tożsamość myśliwego, zakładają, że doszło do samobójstwa. Mężczyzna mógł zdać sobie sprawę, że nie jest w stanie dłużej uciekać. Adam Górczewski, Polskie Radio. W Riyadzie zaczął się tenisowy turniej WTA Finals z udziałem najlepszych 8 singlistek i takiej samej liczby par deblowych. W tym gronie znalazła się Iga Świątek, broniąca tytułu wywalczonego przed rokiem w Cancun. Ostatni mecz Polka rozegrała 5 września, kiedy to przegrała ćwierćfinał US Open z Jessicą Pegulą. Od tamtego czasu odpoczywała i zmieniła trenera. Była tenisistka Katarzyna Nowak uważa, że od zmiany trenera upłynęło zbyt mało czasu, żeby Iga Świątek zaprezentowała na turnieju jakieś większe zmiany w grze. Ja z pewnością będę się oczywiście, i to jest bardzo dla mnie ciekawe, obserwować, czy chociażby jakieś minimalne właśnie zmiany, bo wielkich na pewno nie, nagle Iga nie zacznie chodzić natychmiast po siatce, po serwisie albo po każdym swoim atakującym uderzeniu, czy nagle nie będzie prowadzać co któreś uderzenie slajsa, bądź grać dropshoty, to jest niemożliwe. Ale jakieś zalążki pewnej zmiany mogą być już widoczne. Pierwszy mecz w Riyadzie Iga Świątek rozegra z Czeszką Barborą Krejcikową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu słonecznie, a na pozostałym obszarze się zachmurzy. Na wybrzeżu i na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. 4 stopnie na Podhalu, 6 na wschodzie, 10 na zachodzie. Nad morzem silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Dobry wieczór Państwu. Przez ostatnie dni pewnie było wiele wspomnień i przede wszystkim ludzi z nimi związanych. A nasze życie też często idzie w parze z muzyką i oczywiście z jej twórcami. Tej nocy przypomnę jedną z czołowych postaci muzyki elektronicznej. Jego już nie ma, ale są jego wspaniałe dzieła. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale te smugi syntezatorów znowu są słyszane w nagraniach współczesnych elektroników. Te wybrzmiałe stworzył Vangelis, umieszczając je m.in. w wybrzmiałym utworze rozpoczynającym płytę ze ścieżką dźwiękową do pierwszej części Blade Runnera, historii dziejącej się w listopadzie 2021 roku. Rzeczywistość jednak nie dogoniła wizji Philipa K. Dicka i Ridleya Scotta, ale chyba znowu tak daleko nie jest. Dziś przecież trudno stwierdzić, czy muzyczna nowość nie została przypadkiem stworzona przez sztuczną inteligencję. My dziś w każdym razie z pewnością będziemy mogli powiedzieć, że takowa nie uczestniczyła przy powstaniu muzyki, która brzmieć będzie w trójce do godziny drugiej. Będą to utwory Odyseasa Evangelosa Papatanasiu, który zmarł 17 maja 2022 roku. I kiedy myślę o jego odejściu, to wciąż mam poczucie, że to się stało za wcześnie. Dzisiejsze potrójne pasmo dedykuję właśnie jemu, Vangelisowi. Current altitude is 45.8 miles in altitude, downrange distance 69 miles, velocity. Na wstępie naszej podróży przywołuję ostatni studyjny album Vangelisa zatytułowany Juno to Jupiter. Płyta została wydana przez wytwórnię Decca na kilka miesięcy przed śmiercią kompozytora we wrześniu 2021 roku i w jego dyskografii jest trzecią płytą inspirowaną misjami kosmicznymi. Album zdobył bardzo przychylne recenzje w przeciwieństwie do kilku innych opublikowanych w XXI wieku. Jego główną, jeśli mogę tak powiedzieć, bohaterką jest sonda kosmiczna Juno, która eksploruje Jowisza. Juno's Tender Call to tytuł tego utworu pochodzącego z ostatniej studyjnej płyty Vangelisa opublikowanej w 2021 roku. Myślę jednak, że to co wciąż najbardziej przyciąga do dyskografii i do twórczości Vangelisa to jego muzyka z lat 70. i 80., do której dziś przejdę, proponując jeszcze wcześniej jeden fragment z płyty inspirowanej ludzkimi poczynaniami w kosmosie. A chodzi o Rosettę. Pełnometrażową płytę z 2016 roku. Jest to swoista elegia na cześć zakończonej we wrześniu 2016 misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem było po raz pierwszy w historii lądowanie na jądrze komety. Thank you. Czujne pasmo. Przenoszenie. A w nim jedna z pierwszych solowych płyt Vangelisa, wydana w 1973 roku, ale nagrana w 1970. L'Apocalypse des Animaux to tytuł tego wydawnictwa. Muzyka została wykorzystana w serii filmów dokumentalnych Frederica Rossifa. O jego obrazach może za chwilę, bo przed nami pierwszy utwór z tej płyty, na którym słychać dźwięk włączonego lupu. I skoro było to na początku lat 70., to mechanizm nie był dotykowy, tylko mechaniczny, skonstruowany na zasadzie dźwigni, tak jak w starych magnetofonach. Złapali Państwo dźwięk tego wciskanego klawisza? Nie? Podciągnąłem ten utwór na kompresorze, żeby uwypuklić włączany lup z tym bitem. Co prawda nie powinno się robić takich rzeczy z gotową muzyką, ale dla naszych celów poznawczych chyba nikt się nie pogniewa. Dźwięk, właśnie ten dźwięk tego włączonego klawisza pojawia się tuż przed ponownym fragmentem z tym takim charakterystycznym bitem, tym charakterystycznym rytmem. Spróbujmy tej skompresowanej, mocniejszej wersji. Tak, oto bez kamer przyjrzeliśmy się pracy Evangelosa Odysseasa Papatanasiou. Był początek lat 70. Wtedy już kompozytor przebywał we Francji. No bo może przypomnę, że z Grecji wyjechał w 1968 roku, co było następstwem zamieszek studenckich. Zamieszkał w Paryżu i tam razem z Denisem Roussosem założył zespół Aphrodite's Child. Wtedy też poznał dokumentalistę Frederica Rossifa, który zresztą parę lat wcześniej nakręcił taki film dokumentalny o getcie warszawskim. W każdym razie Rossif, który w przeszłości był kolegą na przykład Jean-Paul Sartre'a, Alberta Camus czy Ernesta Hemingwaya, Poprosił Wangelisa, aby ten napisał muzykę do cyklu dokumentalnego przedstawiające życie dzikich zwierząt. Zwierząt, no właśnie, żyjących w ich naturalnym środowisku. I co ważne, muzyka powstawała tutaj bez obrazu, tak więc montażyści Rosifa bazowali na tym, co wyobraził sobie wcześniej Papatanasiu. W związku z tym, że nie widziałem tych dokumentów Frederica Recifa, to moje skojarzenia absolutnie nie są związane z przyrodą, ze zwierzętami. A w przypadku tej kompozycji, tego nagrania, bardziej chyba z pozytywką, z jakąś porcelanową laleczką. La petite fille de la mer to tytuł tego nagrania z pierwszej płyty Vangelisa zatytułowanej L'Apocalypse de Zonimo. Tak się trochę zawahałem z tym, żeby powiedzieć, że to pierwsza płyta, no bo była inna jeszcze wcześniej. Za chwilę zaprezentuję Państwu nagranie z niej, ale powszechnie uważa się, że to właśnie L'Apocalypse de Zonimo to początek tego wspaniałego rozdziału z muzyką Papa Tanazio. Création du Monde to kolejne nagranie, które za chwilę usłyszymy. I kiedy wybierałem je na dzisiejsze spotkanie, to z premedytacją sięgnąłem właśnie po tę kompozycję, ponieważ tyle mówi się o muzyce ambient, o Brianie Eno. Tyle różnych skojarzeń z muzyką bez rytmu. Jest tyle tych skojarzeń wiedzie do Briana Eno. Proszę posłuchać, co w roku 70 napisał Vangelis. Czy w dokumencie Frederica Rossifa były wieloryby? Bo ta muzyka absolutnie kojarzy mnie się z jakąś potężną głębią i z jakimś olbrzymem, potężnym organizmem, ssakiem, który płynie sobie w głębi. Z płyty L'Apocalypse des Animaux, Création du Monde i Evangelis w programie trzecim. Jednak pierwszym filmem, do którego nasz dzisiejszy bohater napisał muzykę, ale myślę o tym najważniejszym okresie, czyli o czasie, kiedy opuścił Grecję i przybył do Francji. To była muzyka do filmu Sex Power, napisana dla Henry'ego Chapie. Za nami drugi utwór z płyty, no i z filmu Sex Power Henry'ego Chapie. I specjalnie zmieniłem tutaj układ chronologiczny, ponieważ pierwszy w pełni autorski album, pierwszy studyjny album, może tak, w swej stylistyce znacznie bardziej przypomina to, co usłyszeliśmy przed chwilą. Tak więc proponuję Państwu teraz pierwszą autorską płytę Vangelisa, płytę zatytułowaną Earth, wydaną w 1973 roku. To będzie pierwsze tłoczenie tego albumu, tak więc myślę, że perełka. Ale proponuję Państwu drugą stronę tej płyty, a to z tego powodu, że właśnie na drugiej stronie pojawił się utwór Let It Happen, z którego swój przebój uczynił jakże często prezentowany Hans-Peter Lindstrom. Ale również z innego powodu chciałbym, żebyśmy się przysłuchali drugiej stronie. Mianowicie z tego powodu, że właśnie tam pojawił się po raz pierwszy taki pan, który być może państwo pamiętają, nagrał, szkoda, bo to był jedyny przebój w jego karierze, przebój zatytułowany Words, czy coś gdzieś dzwoni, jakieś skojarzenia państwo mają? Spróbujmy. Przed nami druga strona płyty Earth, wydana w 1973 roku.